lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Jeppe, hvis du selv skulle sige det, altså nu er vi nået til, som om vi ikke allerede var der, i det sådan rigtig navlepillende. Det lyder hyggeligt. Det er altså spørgsmålet, ikke? Kan du komme i tanke med et øjeblik, hvor du enten har fået at vide, eller har en formodning om, der har du gjort en forskel for nogen, eller sat et aftryk? Altså det lyder meget heldigt, men det kan lige så vel være, altså... Den gang man gik ind og stjal 5 kopper, ikke? Og så var der ikke flere kopper tilbage. Eller sådan. Hvad ved jeg? Det var et vildt eksempel, det der. Et dårligt eksempel, det var meget konkret. For ligesom sådan, men jeg mener bare, man behøver ikke give nogen noget. Det kan lige så godt være, at man har taget noget. Eller sådan, ja, gjort et eller andet. Metaforisk, ja. Ja. Hvor tror du har sat et aftryk? Eller hos hvem måske? Altså, jeg synes, det er svært at snakke om sådan noget på den måde. At sådan, det er det da. Det er meget at sådan, slække sig selv i røven, ikke? Jo. Men jeg tvinger dig til at gøre det. Ja. Altså, jeg føler med min roomie på højskolen, der føler jeg, at vi begge to fik ret meget, jeg fik i hvert fald rigtig meget ud af vores forhold. For min roomie var lidt mere sådan stille i det. Han var ikke usikker, han var bare stille. Altså sådan, gjorde ikke sådan rigtig, havde ikke rigtig behov for at gøre opmærksom på sig selv overhovedet. Og du har jo lige fortalt os tidligere, at... Jeg skulle jo bare... Din ting på højskolen var at være så meget dig selv, ja. At det næsten kunne blive for meget. Ja, præcis. Så jeg føler, at det var en virkelig god blanding, fordi at jeg har en idé om, at han måske fik det fra mig, at han skulle skrue lidt mere op. Fordi at han havde sindssygt meget at byde på. Så han måtte gerne sådan sige, ja. Måske fucking lyt her eller kig herover, ja. Ikke? Hvor jeg måske også lærte sådan, okay, du kan godt faktisk være... Fordi han var nemlig ikke usikker, så jeg lærte lidt sådan, okay, du kan faktisk godt være selvsikker, meget selvsikker, uden at du behøver at larme. Ja. Altså, du kan sagtens udstråle selvsikkerhed, uden at sige, se mig, se mig. Og det tror jeg også var det, der, sådan, der lærte mig, ligesom, okay, nu har du gjort det helt overdrevet, men nu kan du godt begynde at sådan, det kan stadig være der, men ja. Nu kan du godt skrue lidt ned for ja. Det. Ikke? Så sådan, jeg føler, det var sådan den exchange, der var på det værelse der. 207! Det er aldrig noget, vi har sagt. Okay, men så at sige, det er virkelig sådan efterskoleting eller højskoleting, det der. Det er helt vildt. Men så, altså, I var roomies hele året, eller hvad? Ja, det er, vi var der i 5 måneder, ikke? Nå ja, det er det, jeg mener. Helt semester, eller hvad man kalder det. Hvad man kalder det. Okay. Men ja, det var det. Jeg synes, det var vildt fedt. Blev han lidt mere udadvendt, tror du? Jeg synes, at... Så der med åbne sig op. Jeg så ham da sådan... Ja, det synes jeg sådan. Jeg synes, at jeg så ham være sådan lidt mere... Ja, bare sådan... Han fyrede lidt flere jokes af, og sådan... Fedt. Han sådan begyndte at lave noget musik med folk, og sådan spillede noget musik, og kyssede en pige der, og sådan, fik sit første kys, og sådan noget. Er det rigtigt? Ja, det var vildt. Ej, hvor altså, det var så kommer han jo ind, og så det var mig, der sådan hører om det, fordi at, det var ikke, fordi vi var sådan så meget sammen altid, men vi var vildt gode venner, men vi var ligesom bare på værelset, når vi var sammen. Ja. Så det var sådan meget... Meget stille og roligt. Vi visker, når vi er på værelset, så er det for at slappe af. Okay? Ja. Så sådan, men så var det alligevel lige mig, der lige fik nogle af de der historier der. Det var bare... Ej, det var første paket. Ja, det var det, der er fedt ved at bo med folk. Ikke? Ja, altså, du ser dem, når de kommer hjem fra første date. Ja. Når de kommer hjem fra en hård dag. Altså, man får virkelig det hele med. Ja, det synes jeg var virkelig fedt. Og ja, sådan, så lavede vi lavede begge to musik. Og sådan, vi havde meget til fælles, på trods af, at vi var meget, sådan, meget, meget forskellige sådan, udadtil. Folk gik også sådan, jeg hørte jo fra folk, at de gik sådan snakket lidt i krogen om, sådan, det er godt nok noget at match det der, jeg håber godt nok, at det sådan går. Altså sådan, nå, altså på altså snak, ja, de sådan, altså de sådan snakkede om, at sådan, det, fordi det, du var så udadvendt. Det ligner et umage par-agtigt, ikke? Fordi at jeg var sådan, altså jeg kom ind, satte min satanistiske bibel på fedt, boghylden, som det første, fordi at nu skulle jeg fandme komme her, ikke? Ja. Og så kom han der, han var, jeg tror han var... lige blevet 19 eller sådan noget på det tidspunkt. sådan en ret lille spinkelgud der, ikke? Fra Falster, meget, meget stille, ikke? Fedt. Så jeg kunne godt se udad til, ville det jo ikke ligne, at vi havde det specielt sjovt. Men det er jo de bedste par. De ja, præcis. Par, hvor det lige pludselig opstår præcis, noget. Men det var det, vi skulle slet ikke prøve. Altså, det fungerede bare vildt godt, synes jeg. Og også de relationer, hvor man lærer mest, ikke? Ja, og du klart. Lærte noget af ham, men du har nok også lært ham noget. Det er det, jeg håber på i hvert fald, når jeg sidder her og siger det. Ja, det er sjovt, hvad det lige kommer op, ikke? Altså sådan... Ja. Ja, når man, sådan, når man bliver tvunget til at komme med et eller andet. Ja, ja. Gør så skal man lige pludselig... Ja. Du skal ikke lade som om, jeg ikke har sendt dem i god tid. Nej, men det har du. Det har du. On the record. Den vil jeg ikke på mig. Nej, det har du. Skal du ikke ja, det er sjovt. Det er sjovt. Vi skal ikke skænde. Nana har forberedt så meget godt. Min redaktør siger, at jeg skal klippe al ros af mig selv ud af programmet. Så vi må se, om det når ind. Keep Gud it in. Til Anders. Gud til Anders. Cecilia, beskriv et øjeblik, hvor du har gjort et indtryk på nogen, eller haft indflydelse på noget. Har du lige brug for 2 minutter til at sluge din tår, eller skal vi bare gøre det? Vi kan godt bare gøre det. Altså, jeg føler jo, at jeg alligevel har haft en lille smule indflydelse, når jeg har holdt mine taler i FN. Jeg har holdt 4 taler i FN i alt. Og jeg husker særligt... Og hvor mange er der, altså når man holder tale i FN, hvordan ser det ud? Det svinger meget, faktisk. Okay. Den første tale, jeg holdt, det var faktisk i generalforsamlingssalen, som er den her store sal, som man også typisk ser fra nyhedsklip. Ja, ja, okay, eller sådan. Det er salen. Det er salen. Men det er jo tit sådan, at der sidder en masse diplomater, og de sidder typisk... med hovedet ned i deres computer eller deres telefoner. Så det, ligesom så det kan godt føles lidt... Et undervisningslokal i Danmark. Ja, lidt, men altså større, ikke? Jo. Og det kan godt føles lidt antiklimatisk, men det, der sådan har været ret fedt ved det, det er, at der er jo ikke særlig mange unge, der taler i FN generelt. Mm. Så, og det er jo i sig selv rigtig trist. Men lyset i det er, at når man så får ordet som ung, og når man måske taler med lidt mere vilje og lidt mere energi, end de her meget low energy diplomater, så får man jo også rummets opmærksomhed. Mm. Og det har været ret stort at opleve at sætte sig ved en stol, og så opleve, hvordan folk kigger op og følger med på skærmen, når man taler. Mm. Og jeg husker særligt en tale, jeg holdt, hvor jeg ligesom kaldte FN-systemet ud meget direkte. Wow. Og sagde, altså jeg er lidt hykleriske. Okay, var du nervøs for at sige det i FN's sal? Lidt, men jeg følte jo også, at det var meget berettiget. Altså, jeg følte ikke, at jeg sagde noget, som ikke passede. Nej. Og det gør og desuden så siger vi jo, altså, selvom vi selv beslutter, hvad vi siger, så er det jo alt sammen tjekket igennem af det danske udenrigsministerium. Klart. Og det er både klappet af med kontoret i København og kontoret i New York. Så man føler jo stadig, at man har noget, altså, ja, noget i ryggen, siden i tilfælde af, at noget skulle, og sige det. Skulle gå galt. Ja. Ikke? Og man er jo valgt til at repræsentere mange mennesker. Ja. Du repræsenterer hele ungdommen i Danmark. Det er i hvert fald det målet er. Det er meget svært at repræsentere det er så mange mennesker. Men det er jo det, man forsøger på. Og der er det jo bare, der synes jeg, det var helt berettiget at kritisere FN. Men var du ekstra nervøs, når du skulle op og være kritisk, end du har været de andre gange? Nej, altså som vi også snakkede om i starten, jeg er jo ikke så autoritetstro. Nej. Jeg kan faktisk godt lide at udfordre autoriteter. Specielt hvis jeg føler, at nogen har autoritet uberettiget, så skal jeg gerne være den første til at stikke lidt. Min kæreste kalder mig provokatør. Det tror jeg også, at nogle af mine gymnasielærere har følt i tiden. Der er mange autoriteter gennem dit liv, der siger ja til det. Ja. Okay, men sådan... Den indflydelse, du føler, for eksempel i den tale, der bliver affødt, er den sådan til at tage at føle på? Nej. Eller er det bare den der sådan følelse af, jeg siger noget, der bliver lyttet, mere end det er, og nu går de så ud og laver det her og det her om? Altså, FN-systemet opererer jo så langsomt. Ja. så det var aldrig min forventning, at de... Altså, det var jo forventning til at starte med, jeg tror også, det var hårdt at starte. Altså, en af grundene til, at det er hårdt at starte som ungdomsdelegat, for man tror jo, man skal ud og... redde hele verden. Og ændre det med det samme. Ja, og så finder man bare ud af, at det er umuligt. Så man finder jo sine metoder til at lave nogle små skub, der forhåbentlig langt ud i fremtiden kan få noget indflydelse. Men jeg kan huske, at efter den her tale, som moderatoren, som var en ret prominent amerikansk journalist, han tog et billede af mig, mens jeg talte, og delte det på Twitter, og ligesom gengav nogle af mine pointer. Wow. Og det synes jeg jo var ret fedt. Og jeg tror altså, at det der, når der kommer et skub sådan lidt udefra ind mod systemet, at det kan rykke noget måske. Kan man finde det nogle steder? Findes det som klip, som tale, som et eller andet? Mm-hmm. Ja. Altså, selve talerne ligger jo inde på UN Web TV. Okay. Mm-hmm. Hvad skal man søge på, tror du? Jeg kan godt finde det til dig, men jeg kan ikke lige huske, hvordan man sådan... Fordi man skal ind, og så skal man vælge den dag, det var. Okay, ej. Vil du ikke finde det til mig på et tidspunkt, jo. Så kan jeg sætte det ind som link i episoden. Det. Så kan man høre den, hvis man vil. Så kan man også bedre forestille sig det. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.